Minęła 10:00, Michał Nogaś, dzień dobry Państwu, program trzeci. A w nim najważniejsze wiadomości. Benjamin Filip. Wstrzymano poszukiwania górnika w kopalni Mysłowice Wesoła. Warunki pod ziemią na razie nie pozwalają na zejście ratowników. Kolejna rozprawa w procesie Katarzyny W. skazanej za zamordowanie córki. Katowicki Sąd Apelacyjny przesłucha biegłych lekarzy. Droga do legalizacji małżeństw osób tej samej płci w kolejnych stanach USA otwarta. Za chwilę wrócimy do decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Poszukiwania górnika w kopalni Mysłowice Wesoła wstrzymane. Chodzi o to, by nie narażać na niebezpieczeństwo kolejnych osób, czyli ratowników górniczych. Trzeba więc sprawdzić, czy stężenie metanu nie jest zbyt wysokie. Trwa badanie stanu powietrza w rejonie, w którym wczoraj 660 metrów pod ziemią doszło do wybuchu. 36 górników udało się wydostać na powierzchnię. Jeden wciąż znajduje się w wyrobisku. Na miejscu cały czas jest rodzina 42-letniego górnika, która niestety powoli zaczyna tracić nadzieję, mówi ojciec poszukiwanego mężczyzny. Nie mam nadziei. On był kombajnistą. To mógł być w tym punkcie, największym punkcie zagrożenia, nie? No czekamy jeszcze, zobaczymy, co będzie dalej. Bo oni twierdzą, że oni szukają. Żadnego postępu nie ma. Wszystko wskazuje na to, że wbrew wcześniejszym przypuszczeniom pod ziemią doszło jednak nie do zapalenia się metanu, ale do jego wybuchu, wyjaśnia szef sztabu akcji ratunkowej Grzegorz Standziak. Zespół specjalistów, który wspomaga kierownika akcji, taką opinię wydał, że jednak najprawdopodobniej był to wybuch metanu. Ze względu na skutki, które potwierdzają świadkowie zdarzenia, ci, z którymi mogliśmy porozmawiać, no i zasięg, także to jakby potwierdza, że to był raczej wybuch. Przyczyny wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła wyjaśniać będą specjalna komisja i prokuratura. Przed sądem apelacyjnym w Katowicach rozpoczęła się rozprawa odwoławcza w sprawie Katarzyny W. Kobieta została skazana w pierwszej instancji na 25 lat więzienia za zabicie półrocznej córki Magdy. Wyrok zaskarżyła zarówno obrona, jak i prokurator. Dziś sąd ma zamiar przesłuchać zespół biegłych, który wydał opinię uzupełniającą w tej sprawie. W pierwszym procesie biegli ocenili, że dziecko zostało uduszone i nie mogło zginąć w wyniku wypadku. Nowej opinii lekarzy domagał się obrońca Katarzyny W., który twierdził, że dziecko mogło umrzeć w wyniku odruchowego skurczu krtani wywołanego upadkiem na podłogę. Minister pracy liczy, że Wielka Brytania nie wprowadzi ograniczeń imigracji z biedniejszych krajów Unii. Pomysł zgłaszany przez rządzących konserwatystów może dotyczyć także Polaków, których setki tysięcy wyjechały tam w poszukiwaniu lepszego życia. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że propozycje Londynu są niedopuszczalne. Ma nadzieję, że Brytyjczycy ostatecznie nie poprą tego pomysłu. Ja wierzę w racjonalizm Brytyjczyków. Oni znają polskich fachowców. Oni znają, jak pracują Polacy w Wielkiej Brytanii. Myślę, że tutaj będzie inna odpowiedź niż te obawy polityczne. Brytyjskie propozycje to skandal, komentował w Trójce redaktor naczelny Rzeczpospolitej Bogusław Hrabota. To jest bicie w fundament Unii Europejskiej, który polega na wolnym transferze ludzi, kapitału, dóbr i tak dalej. To jest rodzaj takiego brytyjskiego neokolonializmu. Dzielimy ludzi na lepszych i na gorszych. Na tych, którzy mają dla nas wartość i tych, którzy ewentualnie mogą mieć wartość prawie niewolniczą. Maciej Gdula z Krytyki Politycznej uważa, że proponowane rozwiązania to brytyjski sposób radzenia sobie z głębokim kryzysem ekonomicznym. To jest z pewnością pójście w złą stronę. W tym sensie, że rzeczywiście to wrażenie, że Wielka Brytania odcina się od biednych, jest spotęgowane tym, że Wielka Brytania nie proponuje na przykład ograniczeń w cyrkulacji kapitału. Według brytyjskiej prasy to właśnie kwestia imigracji i zamknięcia granic dla pracowników z biednych krajów Unii ma być głównym postulatem Londynu w rozmowach z Brukselą. Wielka Brytania chce renegocjować warunki członkostwa, a za 3 lata zamierza przeprowadzić referendum w sprawie dalszej obecności we wspólnocie. Już w prawie połowie amerykańskich stanów legalne są małżeństwa homoseksualne. Niedługo będą one stanowić większość. To efekt wczorajszej decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Sąd Najwyższy odmówił rozpatrzenia apelacji 5 stanów, w których sądy federalne uznały pozbawienie gejów i lesbijek prawa do małżeństwa za złamanie konstytucyjnej zasady równości. Tym samym małżeństwa homoseksualne stały się legalne w Indianie, Wisconsin, Oklahomie, Utah i Virginii. Prawa i przywileje małżeńskie gwarantowane przez konstytucję są teraz dostępne dla wszystkich kochających się i oddanych sobie par w Virginii. Tłumaczył prokurator generalny Virginii Mark Herring. A wśród tych praw są m.in. możliwość łącznego opodatkowania się oraz wspólna adopcja. To dla nas niezwykle ważne, bo stan Virginia uznaje teraz naszą godność i traktuje nas z szacunkiem jak wszystkie inne pary. Od wczoraj 24 amerykańskie stany uznają małżeństwa homoseksualne. Liczba ta wzrośnie wkrótce jednak do 30, bowiem sądom federalnym, których orzeczeń nie udało się obalić przeciwnikom, podlega 6 kolejnych stanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to tyle w tym serwisie Trójki. Kolejne informacje informacje o 11. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. A ja w tej chwili zaprezentuję Państwu informacje o pogodzie. Dziś będzie pięknie. Złota polska jesień trwa. Najcieplej dzisiaj będzie we Wrocławiu i Katowicach 20 stopni. Nieco chłodniej 18 w Poznaniu. Nieco chłodniej, bo 16 w Warszawie, a najzimniej 14 w Suwałkach. Spada ciśnienie, 1008 hektopaskali wyniesie w południe w stolicy. Padać będzie po południu i wieczorem, ale tylko na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A na pierwszym miejscu listy przebojów Suzuki SX4S Cross z napędem na 4 koła. Od 6 do 18 października przebojowe dni Suzuki. SX4S Cross z rabatem do 12 tysięcy złotych. Przyjdź do Suzuki i wybierz najlepszy przebój. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 10. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Dziś z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Michał Nogaś. TV on the Radio, Happy Idiot, na początek drugiej godziny do południa dziś. A przed nami spotkanie z płytą tygodnia Honey Trap, Johnny Porter. w tym tygodniu najczęściej do południa w programie trzecim. Tak się zaczyna ta płyta. Nagranie nosi tytuł My Dark Places. No i proszę bardzo, kto pierwszy, ten lepszy. 71-335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. John Porter. My Dark Places z płyty Honey Trap to John Porter. I ważna informacja dla tych, którzy chcieli zdobyć płytę. Egzemplarze przyznane. Najszybsi byli dziś pani Anna Strzepiatowa i pan Maciej z Sokołowa Podlaskiego. Gratulacje. Kolejna szansa na zdobycie tego krążka jutro w audycji Do południa. A ze mną w studiu Bob Dylan. Spogląda z okładki książki, która oficjalnie ukazuje się w Polsce jutro. W Stanach Zjednoczonych już 10 lat temu się ukazała. I na niej, na tej książce, na polskim wydaniu oczywiście, znajduje się Trójkowy znak jakości. Kroniki, tom pierwszy, to tytuł tej książki, na okładce której możemy przeczytać. Tak pisze Dylan. Nie miałem w repertuarze piosenek nadających się do komercyjnego radia. Kawałki o bimbrownikach, matkach topiących własne dzieci, żłopiących benzynę Cadillacach, powodziach, pożarach budynków związkowych, ciemności i trupach na dnie rzeki nie nadawały się dla radiofilów. Śpiewane przeze mnie folkowe pieśni nie były lekkie, łatwe i przyjemne. Nie zawijały łagodnie do portu. Liczące ponad 220 stron kroniki, ich przypomnę, pierwszy tom jest opowieścią o tym, skąd się wziął Bob Dylan i on jako artysta i nie tylko. Te kroniki ukazują się jutro i mówią o tym, jak to się stało, że ten człowiek okazał się być głosem pokolenia, a właściwie wielu pokoleń, jednym z najważniejszych artystów, muzyków, autorów tekstów, pieśniarzy naszych czasów. Gościem do południa jest w tej chwili profesor Jerzy Jarniewicz i tu długo by wymieniać: poeta, krytyk, znawca i miłośnik twórczości Boba Dylana, którą nazywa pisarską. Oczywiście jest to poezja innego rodzaju, jest to literatura czy pisarstwo innego rodzaju, wywodzące się z tradycji literatury ustnej, nawiązujące do tradycji trubadurów i minstreli. To jest literatura, która nie istnieje samodzielnie, tak? Na białej kartce papieru traci to, co dla niej jest żywotnie ważne. Związek z osobą wykonawcy, z głosem, ze sceną. Zapomnieliśmy zupełnie o tej literaturze żywej, słowa mówionego czy słowa śpiewanego. Dlatego, mimo tego, że do Nobla mam wiele zastrzeżeń, to gdyby Dylan dostał tego Nobla, byłbym rad, bo to byłoby dostrzeżenie tej zapomnianej tradycji, tradycji słowa żywego. Czy to pisanie Dylana jest warte Nobla? No to mogę tylko odesłać do jego tekstów. Tekstów, no nie tylko jego pieśni, bo jak wiemy, jest także autorem bardzo ciekawej autobiografii, która lada dzień się ukaże w nowym przekładzie. Jest także autorem wielu tekstów, które nie były śpiewane, a były publikowane na okładkach płyt. Ale jeżeli posłuchamy Dylana w tych jego najlepszych płytach, to usłyszymy twórcę, który według mnie nie ustępuje najlepszym poetom XX wieku. Twórcę bardzo samoświadomego, który potrafi zakręcić zdaniem, który potrafi doskonale zrytmizować tekst, który ma wyjątkowo bogatą i nietuzinkową wyobraźnię, który operuje dowcipem, bardzo często językowym, ale też sytuacyjnym, który ma wyjątkowo szerokie spektrum odniesień kulturowych i literackich. Tam u niego ta tradycja literatury ludowej współistnieje z tradycją poezji symbolistów francuskich, przede wszystkim Rimbauda, który był bardzo ważny dla Boba Dylana, czy T.S. Eliota. Być może takim najlepszym dowodem na to, że Dylan jest artystą słowa, bez dwóch zdań, jest artystą słowa, jest to, że tak jak istnieje około 1000 publikacji na jego temat, to zdecydowana większość, czyli kilkaset książek, myślę o książkach, poświęconych jest właśnie jego tekstom. Na wielu uniwersytetach brytyjskich, amerykańskich, irlandzkich prowadzone są seminaria poświęcone przede wszystkim, nie tylko, ale przede wszystkim jemu jako poecie czy tekściarzowi. A literacki Nobel, jeśli nic się nie zmieni, pojutrze i kto wie, może po latach oczekiwania, nie tylko oczekiwania ze strony zagorzałych fanów, tak myślę, Szwedzka Akademia doceni 73-letniego, wybitnego artystę. Kiedy się czyta kroniki, autorem nowego przekładu, o którym mówił profesor Jarniewicz, jest Marcin Szuster, ma się wrażenie, że Dylan nie dba o chronologię zdarzeń. Tak to jest napisane, że interesują go historie, sytuacje, które nie następują w tej opowieści po sobie. To są takie wspomnienia, błyski, przebłyski. Czyli to nie jest biografia, sensu stricte. Bardzo szczególna, bo niechronologiczna i wybiórcza. To jest taka autobiografia pisana przez Boba Dylana, który wie, że już o sobie pisać nie musi, bo wszyscy znamy te podstawowe, najważniejsze wydarzenia w jego życiu. To wszystko są elementy mitologii rocka i Dylan o tym nie pisze. Poświęca dużo miejsca opisowi początku swojej działalności, przyjazdowi do Greenwich Village, do Nowego Jorku, kiedy ten młody, pełen entuzjazmu i ambicji, człowiek znikąd, z Midwestu, prawda, ze środkowego zachodu, decyduje się pojechać do swojego idola, do Woody'ego Guthrie, folkowego pieśniarza amerykańskiego i poety też, i pisarza. Trafia do niego, jedzie do niego do szpitala. Woody Guthrie jest umierającym człowiekiem. Długo rozmowa nie trwa i nie sądzę, żeby była rozmową substancjalną, ale wyznaczającą początek nowego życia Boba Dylana, który wgryza się w to środowisko, poznaje dziesiątki pieśniarzy, dziesiątki kompozytorów, poetów. Większość z nich już gdzieś przepadła w niepamięci, ale oni wszyscy tworzyli środowisko, tworzyli świat, który kształtował tego nowego, młodego człowieka, który właśnie zmienił swoją tożsamość, prawda? Przestał być Robertem Zimmermanem i wymyślił siebie od początku, wymyślił siebie jako Boba Dylan. Więc kroniki w sposób znakomity odtwarzają klimat tej sceny muzycznej, sceny artystycznej, tego życia cyganerii nowojorskiej, zwłaszcza w Greenwich Village, widzianej oczyma takiego łapczywego, młodego człowieka z prowincji, który oczywiście pisząc kroniki już jest artystą domykającym swoją karierę i patrzącym na to z dystansu, potrafią inaczej rozłożyć akcenty, ale robiący to zawsze w sposób bardzo, bardzo ciekawy i niebanalny, zaskakujący. Zatem nie tyle biografia, autobiografia, gdybyśmy tak mieli zestawiać to z definicją, ale raczej opowieść świadka epoki, wracającego do ważnych dla niego ludzi i momentów życia. Historia subiektywna, osobista, tak jak jego piosenki. Pisze na przykład Dylan o swoim przyjeździe do Nowego Jorku. To jest taki opis efektu zderzenia świata wyobrażonego z tym rzeczywistym. Przyznaję w kronikach. Żyłem wciąż w epoce oświecenia. Czytałem Voltaire'a, Rousseau, Montesquieu'a, Marcina Lutra. Tymczasem tamten czas nieodwołalnie się skończył. Czas wizjonerów i rewolucjonistów. Pisze o książkach, które czytał w mieszkaniu znajomego, u którego się zatrzymał. O książkach, o istnieniu których wielu jego rówieśników zapewne w ogóle nie miało pojęcia. O klubie Gaslight, dusznym i klaustrofobicznym, w którym ktoś zawsze grał w karty, a on, debiutant, przedstawiał swoje 20-minutowe sety z piosenkami folkowymi. Pisze o tym, kiedy zaczął pisać, jak dojrzewały w nim jego pierwsze samodzielne teksty. Zaznacza zresztą w pewnej chwili, że nie ma piosenek dobrych i złych, są tylko różne rodzaje tych dobrych. Pisze o tym, jak na jego oczach zmieniały się Stany Zjednoczone i o tym, jak przestał wierzyć szalonym wizjom i opowieściom Jacka Kerouaka. Bo jak mówi profesor Jerzy Jarniewicz w rozmowie z Janem Niebudkiem, Bob Dylan odtwarza swój pejzaż wewnętrzny. To jest czas, który jest gdzieś zawieszony w dzianiu się. Przenikają się najrozmaitsze plany, przenikają się epoki, dziesięciolecia, tworząc taki patchwork scen, sylwetek, znakomitych portretów wielu postaci z końca lat 50. i 60., które Dylan potrafi scharakteryzować jakimś jednym szczegółem. On bardzo często nawet zapomina powiedzieć, kto to jest, a skupia się na jednym szczególe, na przykład na pierścieniu czy na zegarku danej postaci. Tworzy coś, co jest od strony literackiej bardzo ciekawie zmontowany tekstem. A w rozdziałach odbiegających troszeczkę od tych rozdziałów wspomnieniowych z lat 50. i 60. opisuje pracę nad dwoma albumami, Oh Mercy i New Morning. Płyty, które powstały, nagrane, stworzone w momentach kryzysu, kiedy Dylan przełamywał jeden z wielu ze swoich kryzysów. Nie znajdziemy tam żadnej dyskusji na temat tego, jak tworzył te swoje najwybitniejsze dzieła lat 60., jak Blonde on Blonde, czy mistrzowskie Blood on the Track z lat 70. Idzie tak troszeczkę obrzeżami, wraca do niektórych tematów, do niektórych postaci, tworząc, powiedziałem, taki wewnętrzny krajobraz młodego artysty, a potem artysty w kryzysie. To też jest ciekawe, że właśnie wybrał nie te swoje momenty triumfu, ale przełamywania jakichś zapaści, bloków twórczych. this major for me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my gun in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Z Bobem Dylanem i jego kronikami, pierwszym tomem, który ukazuje się jutro w nowym przekładzie. Autorem jego jest Marcin Szuster z naszym znakiem jakości. Między innymi z Dylanem spędzamy dzisiejsze do południa. Wieczorami z kolei spędzamy czas o 20.50 z Andrzejem Stasiukiem, którego nową książkę Wschód czyta na naszej antenie, przypomnę, Bogusław Linda. Ale Stasiuk też pojawia się w kronikach jako autor posłowia. Pisze o swym zainteresowaniu, o fascynacji Dylanem. Pisze o tym, jak przegląda jego zdjęcia, te dawne z lat 50., gdy pieśniarz był jeszcze pięknym, ślicznym chłopcem, i te z ostatnich miesięcy, gdy Dylan jest już starcem o pociągłej twarzy. Wspomina też Andrzej Stasiuk rok 2008, gdy po latach oczekiwań zobaczył koncert swojego idola w warszawskiej stodole. Wyszedł, stanął bokiem do publiczności. Jeszcze skubaniec, nie miał gitary, tylko grał na parapecie jakimś. I zagrał jak maszyna po prostu. Zagrał perfekcyjnie, zagrał ze swoim zespołem, który też jak maszyna super naoliwiona działała. Skończył i wyszedł. Chyba nie było żadnego bisu nawet. Dziwne wrażenie, bo ja czekałem na jego przyjazd, no właściwie 2/3, 3/4 życia. Już chciałem, żeby chociaż był pijany, tak jak mu się często zdarzało, że fałszuje, że spada ze sceny. Nic z tych rzeczy po prostu. Ja za wiele oczekiwałem pewnie. Dylan to z muzyków dwudziestowiecznych, muzyków muzyki popularnej, to postać najważniejsza absolutnie dla mnie. Coś więcej niż muzyk, bo i poeta, i narrator, i te wszystkie maski, które wkładał, te wszystkie oszustwa, które konstruował dla swojej publiczności, to trochę błazen, trochę mędrzec. Kiedy się elektorat przyzwyczaja już do tego, kim jest Dylan, czy to chrześcijanin, czy ktoś, to natychmiast robił myk w tył zwrot i wychodził kuchennymi drzwiami, żeby się pojawić w zupełnie innym wcieleniu. Jakby całe życie mówił, nie dopadniecie, nie zgadzam się na mój obraz taki, jaki chcecie mieć. To jest imponujące. Kobieta mnie nauczyła słuchać Dylana. Pierwsza wielka miłość podarowała mi kasetę. To było Desire nagrane. Po trzech słuchaniach już zwalniała, rozciągnięte to było. I pierwsze wspomnienie nierozerwalne z czymś bardzo ważnym w życiu i pięknym i bolesnym, i w to wchodzi muzyka. To się zostaje w tym na całe życie po prostu. Ten dialog z Pata Garretta i Billy Kidda, kiedy go pytają, jak się nazywasz, a on mówi Ilias, czyli alias. Alias co? Alias co chcecie. To go definiuje. Widziałem ten film około 100 razy. Jak się słucha ostatniej płyty, właściwie no kilku ostatnich, tam już tylko czysta energia jest, bo muzyki jest niewiele, głos jest zdarty, właściwie nie ma melodii, jest tak chropawy jak jego marzenie, kiedy miał 18-19 lat, on chciał śpiewać takim głosem. Piękny, śliczny, cherubinkowaty gówniarz próbował naśladować doświadczonych, starych, czarnych wokalistów. Udawał i to na pierwszych płytach słychać, że on udaje z wysiłkiem, chrypiącym głosem śpiewa. I się okazało, że los, który sobie wymyślił, dopadł go. Teraz śpiewa tak naprawdę, bez udawania, inaczej już nie potrafi. Cały czas ciarki po skórze chodzą. Muzyka powoli się z tego ulatnia, i brzmienie, i melodia, i śpiewność. I zostaje tylko siła. Andrzej Stasiuk o Bobie Dylanie. Kroniki jutro z naszym znakiem jakości w księgarniach. Ważna i interesująca rzecz, myślę, nie tylko dla zagorzałych fanów. A co się wydarzy pojutrze w Sztokholmie? Tego nie wie nikt. Podzielę się książkami, proszę bardzo. 71-335. Koszt wysłania SMS-a to złotówka plus VAT. Proszę pamiętać, aby w treści tego SMS-a, tej wiadomości, znalazły się Państwa imię, nazwisko i adres korespondencyjny. I jeszcze hasło na dziś. Dylan. Rzecz jasna. How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? Blowing in the wind, the answer is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Blowing in the wind, Peter, Paul and Mary w piosence, oczywiście, Boba Dylana. Tak się wychylam, bo gość mi zasłania zegar. Za 27 minut 11. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. I z radością nieukrywaną witam w studiu Szczepana Twardocha. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No i to jest jedna radość, wizyta Szczepana w studiu, jak zawsze. Ale druga jest taka, że w tej chwili na profilu facebookowym z najwyższej półki pokazaliśmy okładkę i przedstawiliśmy fragment tekstu twojej nowej powieści, która się ukaże dokładnie kiedy? 4 grudnia. To jeszcze tego powiedzmy, roku. Jaki jest tytuł? Tytuł brzmi Drach. No właśnie, kiedy spotkaliśmy się na festiwalu OFF, rozmawialiśmy wtedy w kawiarni literackiej, prosiłem cię o to, abyś wyjaśnił, co znaczy drach. Nie wszyscy wiedzą zapewne, może przypomnijmy. Tak właśnie, od tego czasu postanowiłem sobie, że w ogóle nie będę wyjaśniał, co oznacza ten tytuł. I chciałbym, żeby to zostało tajemnicą, którą każdy czytelnik może sobie sam rozstrzygnąć, kiedy zabierze się do lektury. Nawet jeśli ja pamiętam, że to łobuz? Tak, ale to jest tylko jedno ze znaczeń tego słowa. I akurat nie w tym znaczeniu ten tytuł został użyty, to słowo zostało użyte w tym tytule. Bo to rzeczywiście po śląsku drach oznacza takiego, no, łobuza, urwisa, prawda? Tak babcia do mnie wołała, kiedy tam coś psociłem. Natomiast ma też inne przestrzenie znaczeniowe to słowo i właśnie raczej w tych innych przestrzeniach znaczeniowych występuje tutaj. Nie będę ukrywał, że udało mi się poznać część tekstu i bardzo mi się podoba, to mówię już dziś. I słowo śląski pojawiło się tutaj i myślę, że kiedy państwo zajrzą na profil facebookowy z najwyższej półki, przeczytają ten fragment, to zorientują się, że właśnie słowa w języku śląskim także w tym tekście się pojawiają. Ale to już zostawmy ocenie słuchaczy, czytelników. Jak to przyjmą, jak ten, przez ten tekst będzie im się brnęło przy okazji lektury w grudniu. Dziękuję za to brnęło. Tak, ale nie, ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawy zabieg i on wprowadził w moje życie, w mój krwioobieg ten język i szczerze mówiąc już teraz pamiętam pewne rzeczy dzięki tej książce. Zostawmy to, raczej zapytam cię o to w tej chwili, o czym to będzie. Bo tylko ty wiesz. Tak. Nie, no jeszcze wiesz parę osób, prawda? O czym to będzie? To jest... Trudno mi jest o tym mówić, bo kiedy mówię konkretnie o czym to będzie, to zawsze mi się wydaje, że coś mi ucieka z tego, o czym chciałbym, żeby to było. To będzie o tym, co sobie każdy przeczyta z tej książki. W każdym razie to są losy ludzkie na przestrzeni 110 lat. Ludzi ze sobą spokrewnionych, ludzi, którzy od siebie pochodzą. I wydaje mi się, że te losy mają jakiś wewnętrzny porządek, jakąś wewnętrzną logikę, której ja nie potrafię inaczej nazwać, ani opowiedzieć, niż ją spróbowałem opowiedzieć tą powieścią. Chyba to jest o tym. No i dzieje się akcja tej książki, dzieje się przede wszystkim na Górnym Śląsku od 1906, a nawet 3 do roku, do czasów nam współczesnych. Ona się dzieje na Górnym Śląsku nie dlatego, że chciałem napisać powieść o Górnym Śląsku i myślę, że to nie jest powieść o Górnym Śląsku. Dzieje się z innego powodu, o którym chyba też nie będę mówił. Tu bardzo tajemniczy Szczepan Twardów w programie trzecim przy okazji opowieści o swojej nowej książce, która za 2 miesiące. Ale ten Górny Śląsk jest ważny. Te historie dzieją się nieopodal miejsca, gdzie mieszkasz, prawda? Ile dobrze kojarzę. Tak, one się dzieją w takim świecie, który jest światem przeze mnie najbliżej oswojonym. W takiej ojczyźnie, w tym sensie zupełnie nie patriotycznym, tylko w ojczyźnie, w sensie habitatu, w sensie miejsca, z którego się pochodzi jakoś tak najbardziej, czyli to jest takie, powiedzmy, koło, które można by zatoczyć od miejscowości, w której mieszkam, o promieniu, no nie wiem, 20 kilometrów, prawda? I to jest obszar, w którym ja żyję i jak Bóg pozwoli, to pewnie umrę. I w którym żyli moi przodkowie od zawsze, od kiedy sięgamy pamięcią, nie? Od kilkuset lat. No i chyba to jest trochę o tym właśnie. To jest chyba trochę próba zmierzenia się z taką rzeczywistością bycia aż tak bardzo wrośniętym w jeden kawałek ziemi, prawda? Takiego fizjologicznego związku z ziemią. To znaczy ziemi, w której się płynie. Znaczy jak się umiera, to się w tej ziemi pogrąża i potem się rozpuszcza w podziemnych rzekach i się płynie w drzewa i tak dalej. To jest coś, to jest jakaś taka metafora, której ja nie potrafię wytłumaczyć, ale która, przepraszam za kolokwializm, coś mi robi i coś z niej, no i jakoś z tego wynika ta książka chyba. Drach. Jak państwo odbiorą ten tytuł, jak państwo go zrozumieją, to się przekonamy w grudniu. Szczepan Twardow w naszym studiu w tej chwili. Wróćmy jeszcze na chwilę do twojej poprzedniej powieści, do Morfiny, świetnie przyjętej przez słuchaczy Trójki, nie tylko. Przypomnę, Nika Publiczności w ubiegłym roku. Od tej pory nie rozmawialiśmy na antenie. Tymczasem Morfina, świetne recenzje w Niemczech. Powieść wyszła poza Polskę. Tak. Tak, to w Niemczech rzeczywiście się spotkała z bardzo dobrym przyjęciem. Ukaże się jeszcze we Francji i na Węgrzech. Zapewne w przyszłym roku. Przynajmniej we Francji ma się ukazać w przyszłym roku, a na Węgrzech też jakoś w dającym się chyba objąć wyobraźnią czasie. Spędziłeś trochę czasu w Berlinie, także pisząc swoją nową powieść, śledziłeś recenzje i to, co pisano o Morfinie. Jak z niemieckiej perspektywy patrzono na tę książkę? Inaczej była odebrana niż w Polsce. Zwracano uwagę na zupełnie jakieś inne inspiracje. Co mi się jakoś szczególnie spodobało w niemieckiej recepcji tej książki, to, że krytycy zwracali uwagę na pewną modernistyczność tej powieści. To znaczy wszystkim się Morfina kojarzyła z Selinem, z Podróżą do Kresu Nocy, prawda, albo z Alexanderplatz Dublina, z tym, że tej drugiej książki w ogóle nie znałem, przeczytałem ją dopiero potem, jak się dowiedziałem od niemieckich krytyków, że mnie ten Dublin tak bardzo inspirował. I rzeczywiście jest... To było niezwykłe przeżycie, to znaczy, kiedy zacząłem czytać ten Alexanderplatz Dublina i kiedy znalazłem tam mój język, prawda? Jakąś, wiesz, jakąś taką rytmiczność w języku, jakąś mantrowość, jakąś te takie powtórzenia, czasem uznawane za nieznośne, na których jakby cała ta narkotyczna narracja Murfiny stoi. Rzeczywiście jest w tym jakaś bliskość i to mnie ucieszyło, bo to są dla mnie rzeczy ważne. Właśnie ta tradycja modernistycznej powieści europejskiej sprzed tych, powiedzmy, ilu tam, wiesz, 70-80 lat, to jest tradycja, z której jakoś literacko chyba wyrastam. No, przynajmniej tak siebie samego rozpoznaję. Jak sam wiesz, sami siebie rozpoznajemy zawsze najgorzej, więc... Szczepan Twardoch w programie trzecim. Drach 4 grudnia. Od razu powiem, jeszcze tego nie wiesz, ale zrobimy na ciebie zamach. 7 grudnia z najwyższej półki rozmowa na temat twojej nowej powieści. Mamy plany wspólnie z Anią Dudzińską z Radia Katowice, by przygotować ten program na Górnym Śląsku. No, wspaniale. A jeszcze powiedz na zakończenie, co z filmem? Bo rozmawialiśmy o tym też w Katowicach w czasie festiwalu OFF, że pracujecie nad scenariuszem i być może Morfina trafi na ekrany. Myślę, że to już jest takie dość mocne być może. Że to już jest takie dość mocne być może i tak, rzeczywiście pracujemy nad scenariuszem z Jackiem Borcuchem, który będzie film reżyserował, i z Łukaszem Orbitowskim, który jest współscenarzystą. Film produkowała będzie firma Nowhere Productions, czyli między innymi Małgosia Szumowska. No i tak, no, tutaj trudno jeszcze mówić o jakichś datach, których jeszcze nie znamy, nie wiemy kiedy, co będzie. W tej chwili skończyliśmy jedną wersję scenariusza i teraz ją poprawiamy, i jak będzie czwarta, piąta, no to zacznie się coś dziać bardziej. Ileż to opowieści o tych wersjach scenariusza, ileż rzeczy można znaleźć w sieci także, jeśli chodzi o współpracę Łukasza Orbitowskiego, Szczepana Twardocha przy tym tekście. Czekamy na film, a przede wszystkim czekamy na książkę. Przypomnę, 4 grudnia nowa powieść Szczepana Twardocha, Drach. Fragment do przeczytania i okładkę do zobaczenia na profilu facebookowym z najwyższej półki. Książka wyczekiwana i po lekturze tych kilkudziesięciu stron mogę powiedzieć, że nie zawiedzie państwa Szczepan Twardoch. Bardzo mi miło. Który był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Pozdrowienia. to była ta nasza niespodzianka dzisiejsza. Szczepan Twardoch, zapowiedź jego nowej powieści. Przypomnę, na facebookowym profilu Z Najwyższej Półki można zobaczyć okładkę Dracha i przeczytać pierwszy fragment o świniobiciu. Naprawdę mocna rzecz. Za 13 minut 11. Fajny film. Przed nami spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim. Halo, halo. Dzień dobry. W Trójce łączymy się teraz z Katowicami. W studiu radiowym jest Anita Skwara, współorganizatorka festiwalu Regio Fun. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pozdrawiam z Katowic. A Regio Fun już od dzisiaj. Ruszamy dzisiaj. Już trwają projekcje w niektórych sekcjach festiwalowych. Także wokół obiektów festiwalowych gromadzą się uczestnicy. Już jesteśmy w trakcie. Już odpaliło, już ruszyło. A może wymieńmy te obiekty, żeby nie było wątpliwości, gdzie szukać filmów festiwalowych. Przede wszystkim Katowice, powtórzmy raz jeszcze, miasto muzyką płynące w tej chwili dzięki otwarciu nowej siedziby Nospru, ale również miasto, w którym jest masę fajnych miejsc do oglądania filmów. I te miejsca to Kino Kosmos, Kinoteatr Rialto i Kino Światowid. Tam odbywa się festiwal Regio Fun, jego 5. edycja. No i myślę, że dzisiaj wieczorem na otwarcie festiwalu film, na który bardzo czeka nie tylko katowicka publiczność. To jest film, który spowodował coś zupełnie niezwykłego, bo ty jako bywalec festiwali gdyńskich chyba też z trudem przypominasz sobie sytuację, w której film zdobywa trzy najważniejsze nagrody, prawda? Złote Lwy, Nagrodę Dziennikarzy i Nagrodę Publiczności. No tak, to rzadkie. A taka sytuacja miała miejsce w przypadku filmu Łukasza Palkowskiego, bo o nim oczywiście mówimy Bogowie. Drodzy Państwo, oglądanie Bogów tutaj, na Śląsku, filmu o profesorze Relidze, tu, w tym regionie ma wymiar szczególny, ponieważ film znajduje się jak gdyby w swoim środowisku naturalnym, prawda? Dla nas, Ślązaków, ten obraz ma wymiar dokumentu, ma jednocześnie wymiar jakiegoś takiego niezwykle intymnego zapisu z przeszłości. I myślę, że dzisiejszej projekcji tego filmu będą towarzyszyć duże emocje i bardzo, bardzo ciepłe uczucia. I wciąż dodajmy, to jest seans przedpremierowy, no ale po nim w kolejnych dniach, aż do niedzieli, wiele innych jeszcze projekcji i dwa konkursy. Tak, to jest kilkadziesiąt obrazów, w tym dwa konkursy filmów pełnometrażowych, filmów średnio- i krótkometrażowych. Znakomite jury z Piotrem Dzięciołem, prezesem Opus Film, na czele, który te filmy będzie oglądać, oceniać i dystrybuować nagrody. A oprócz tego oczywiście masa wydarzeń dodatkowych. Jutro na przykład, czyli w środę, mamy pokaz specjalny filmu, który jest dosłownie jeszcze ciepły. Rzadko kiedy ma się do czynienia z tak świeżym produktem. Tym filmem jest obraz Pawła Wysoczańskiego zatytułowany Jurek. Jurek ze Śląska, Jurek z Katowic. Po prostu Jerzy Kukuczka. Kolejny Bóg. Wielka postać, która dla potężnej grupy mieszkańców Katowic ma znaczenie szczególne. Akademia Wychowania Fizycznego nosi imię Jerzego Kukuczki. Jedno z osiedli katowickich, notabene to, w obrębie którego był kręcony film Jesteś Bogiem, Leszka Dawida, również dzisiaj nosi nazwę imienia Jerzego Kukuczki, więc to postać szczególna. Na ten film również bardzo się cieszymy. Wydarzenia filmowe festiwalu będziemy relacjonować w Trójce już od jutra, na pewno pojawię się w Katowicach, ale może już dziś zdradźmy, wprawdzie to nie filmowe wydarzenia, bardziej muzyczne, ale wydarzy się naprawdę coś historycznego pod koniec festiwalu Regio Fun. Tak, tak, myślę, że masz na uwadze, no właśnie muzykę, z której Katowice zaczynają słynąć coraz bardziej. I osobę związaną oczywiście ze Śląskiem. Osobę związaną, tak, i ze Śląskiem, i związaną z filmem, bo ma na swoim koncie udany debiut jako kompozytor muzyki filmowej. Tą osobą jest Dawid Podsiadło. I drodzy Państwo, szczególna sytuacja, ponieważ w piątek, 10 października w Kinoteatrze Rialto, to jest miejsce, w którym się genialnie słucha muzyki, Dawid Podsiadło wystąpi praktycznie rzecz biorąc po raz ostatni jako Dawid Podsiadło. Wiem, brzmi to dziwnie, ale solowo. Już od soboty, tak, solowo, już od soboty Dawid Podsiadło zaczyna występować z formacją Curly Heads. To jest grupa jego przyjaciół z czasów jeszcze szkoły, przyjaciół muzykujących oczywiście. Jesteśmy niezwykle ciekawi tej formacji, jej brzmienia, ale póki co w piątek będziemy się żegnać z tym, który dostarczył nam masę wzruszeń jako solista. Już teraz gorąco zapraszam. Zapraszamy na cały festiwal Regio Fun. To od dzisiaj do niedzieli, w Katowicach oczywiście. Włącznie. Tak. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie w Trójce. Dziękuję serdecznie. Pędzę do obiektów festiwalowych. W studiu w Katowicach była z nami Anita Skwara, współorganizatorka festiwalu Regio Fun. I od jutra z Katowic Ryszard Jaźwiński. Drach wie, to kimże on jest. Nowa książka Szczepana Twardocha do przeczytania we fragmencie na profilu facebookowym z najwyższej półki. Mówiliśmy dziś o Nowym Jorku w związku z Bobem Dylanem. The Car Is On Fire do 11. Hello, pardon, please don't go. Swear I'll stay good. Hello, crash and don't withdraw. Who knows who's who? The look I'm looking for flashes through my eyes. The voice that attracts my thoughts wins breath in the crowd. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jest Jesteś piękna. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce. W wirtualnej Polsce. I niskie ceny od Lidla. Dziś karkówka wieprzowa w plastrach 7,49 za 560 gramów. Poszła! Do tego ser Gouda w kawałku 4,44 za 400 gramów. I Gouda sprzedana! A na koniec idealna do sałatek. Polska sałata lodowa, tańsza aż o 50%. Jedynie złoty 49 za sztukę. Kto da złoty 49? Każdy da! I już po sałacie! Lidl. Co tydzień coś nowego. Karkówka wieprzowa w plastrach po 7,49. Ser Gouda w kawałku 4,44 za 400 gramów. I sałata lodowa złoty 49 za sztukę. Dziś Interia przedstawia. Czy wiesz, że twoje dżinsy to 1000 litrów wody, kilogramy toksycznej chemii i chińska szwaczka, która zarabia 20 groszy na godzinę? Jakie inne brudne sekrety skrywa branża modowa? Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Żegnamy reklamy.